أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئين، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Muhterem dinleyiciler, birlikte Yusuf suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 29. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de 29. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini birlikte tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi, inşallah burada duyduğumuz, dinlediğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz, sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda pratize etmek üzere ciddi bir gayretin, ciddi bir çabanın içine inşallah gireceğiz. En son okuduğumuz ayetlerde Yusuf Aleyhisselam Aziz'in karısıyla bir imtihana çekilmiş, Allah'ın izniyle o imtihandan alın akıyla karşı tarafa geçmiş, Aziz karısının suçlu olduğunu öğrenince karısına bu sizin tuzaklarınızdan bir tuzaktır. Sizin tuzaklarınız, sizin hileleriniz gerçekten çok azimdir demiş. Sonra da Yusuf Aleyhisselam'a dönüp şöyle demişti: Yusufu arid an hada. Yusuf, sen de bu işten yüz çevir. Unut gitsin dedi. Kapatalım bu işi dedi. Sonra karısına döndü, dedi ki: Vestagfiri li zenbiki. Sen de günahından dolayı istiğfar et. İnneki kunti minel hatiin. Gerçekten sen de büyük hata ettin dedi. Böylece bir skandalla, bir sansasyonla itibarının, devletinin sarsılmasından korktuğu için bu işi kapatmayı, örtüp örtbas etmeyi düşündü. Ama başaramadı bunu. Sarayda duymadık kimse kalmadığı gibi şehirde de duymadık kimse kalmadı. Olay süratlice şuyu buldu. Bakın Allah diyor ki: وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَد۪ينَةِ اِمْرَأَةُ الْعَز۪يزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَ عَنْ نَفْسِهِ. Şehirde bir kısım kadınlar dedikodu etmeye başladılar. Dediler ki: Aziz'in karısı kölesine kalbini kaptırmış. Aziz'in karısı kölesinden murad almaya çalışmış. قَدْ شَغَفَهَا حُبَّ. Onun sevgisi gözünü kör etmiş. Onun kölesine karşı aşkı onun aklını başından almış. اِنَّا لَنَرَاهَا ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينَ. Biz gerçekten Aziz'in karısını apaçık bir yanılgı içinde, apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz. Olacak şey mi bu? Böyle itibarlı bir devlet başkanının karısı hiç kölesine kalbini kaptırır mı dediler. Böylece kadın hakkında dedikodu etmeye başladılar. Felemma semi'at bi mekrihinne. Kadın, o kadınların kendisi hakkında dedikodu ettiklerini işitince erselet ileyhinne. Onlara davetiyeler gönderdi, davetçiler gönderdi. O kadınları saraya davet etti. وَاَتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً O kadınlardan her birerine koltuklar, kanepeler hazırlattı. Yemekler yenip ikramlar tamamlandıktan sonra وَاَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِك۪ينًا O kadınlardan her birerine birer tabak içinde meyve ve birer de bıçak verdi. Kadınlara dedi ki buyurun meyvelerinizi de yiyebilirsiniz dedi. Tam kadınlar meyvelerini soymaya başlayınca وَقَالَ تِخْرُجْ عَلَيْهِنَّ Dedi ki ey Yusuf hadi şu kadınların huzuruna çık bakalım. Yusuf aleyhisselam bir sahneden mi yoksa o odaya açılan başka bir kapıdan mı o kadınların huzuruna çıktı. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ اَكْبَرْنَهُ O kadınlar dünya güzeli Yusuf aleyhisselamı görünce öylesine büyülendiler, öylesine etkilendiler, Yusuf aleyhisselamı gözlerinde öylesine büyüttüler ki, öylesine şaşkınlığa maruz kaldılar ki, وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ Meyve soyacakları yerde şaşkınlıklarından, hayretlerinden ellerini kestiler, ellerini doğradılar. وَقُلْنَ Dediler ki, حَاشَ لِلّٰهِ Haşa, haşa, Allah için söylüyoruz ki, مَا هَذَا بَشَرَ Bu bir insan değil. Bu bir beşer değil. اِنْ هَذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ Bu olsa olsa çok güzel bir melektir, çok kerim bir melektir dediler. Yusuf aleyhisselam karşısında kendilerinden geçen o kadınlara, bakın haklılığını ispat sadedinde Aziz'in karısı şöyle diyordu. قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ الَّذ۪ي لُمْتُنَّن۪ي ف۪يهِ İşte beni kınadığınız Yusuf budur. Hakkında beni dillerinize doladığınız Yusuf işte budur. Şimdi anladınız mı gerçeği? Bana hak veriyor musunuz, vermiyor musunuz? Ben haklı mıymışım, değil miymişim? Yusuf'u bir kerecik gördünüz, ona dayanamayıp ellerinizi kestiniz. Ben her gün onunla birlikteyim. Ben gece gündüz onun karşısındayım. Ben nasıl dayanayım? Bana hak veriyor musunuz, vermiyor musunuz dedi. Böylece haklılığını ispat etmeye çalıştı. Allahu alem o kadınlar Yusuf aleyhisselamın güzelliğini duymuşlar. Onun dillere destan olan bu güzelliğini merak eder olmuşlar ve Aziz'in karısının gözü gibi bakıp gizlediği, kendisine saklayıp yıllarca hiç kimseye göstermediği Yusuf aleyhisselamı görebilmek için böyle bir hile düşünmüşlerdi. Onun için Aziz'in karısının kulağına gidecek ve onu rahatsız edecek bir biçimde bu dedikoduyu yükseltmişlerdi. Aziz'in karısı da o kadınların bu hilelerine bir hileyle mukabelede bulunmuş, bilerek onların ellerine bıçaklar vermişti ki, onlar Yusuf'u gördükleri zaman kendilerinden geçip ellerini kessinler, böylece hem o kadınlardan intikamını almış olsun, hem de Yusuf'la ilişkisi konusunda kendi haklılığını ispat etmiş olsun. Yusuf aleyhisselam gerçekten çok güzeldi. Bakın onu gören kadınlar onun bir insan olduğunu, bir beşer olduğunu kabul edemediler de bu olsa olsa çok kerim, çok güzel bir melektir diyorlar. Tabii bunu söylerken onun fiziki güzelliğini kastetmiş olabilecekleri gibi kendilerine zerre kadar bir değer vermeyip başını kaldırıp o kadınlara bir kerecik bakmayıp şehvetine düşkün aç gözlü birisi olmayıp başını aşağı eğmiş edep ve haya timsali bir mümin oluşundan ötürü de bunu söylüyorlardı. Bu bir insan değil bir melektir diyorlardı. Yusuf aleyhisselamın güzelliğiyle alakalı Resulullah Efendimizin bir hadisi var. İnşallah burada onu da söyleyelim. Hadis-i şerifi İmam Müslim Efendimiz Kitab-ül İman bölümünde nakleder. Allah'ın Resulü Miraç'a çıktığında Yusuf Aleyhisselam'la görüştüğünü söyleyerek şöyle buyurur. فَفُتِحَ لَنَا فَاِذَا اَنَا بِيُوسُفَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِذَا هُوَ قَدْ اُوْتِيَ شَدْرَ الْحُسْنِ Bize üçüncü semanın kapıları açıldı. Bir de ne göreyim, Yusuf Aleyhisselam karşımdaydı. Meğer ona dünya güzelliğinin yarısı verilmiştir. Yusuf Aleyhisselam gerçekten dünya güzeliydi. Burada aklıma Ayşe annemizin bir sözü geldi. İnşallah onu da sizinle paylaşayım. Bir ara Medine'de sahabenin kadınları Yusuf suresini okumuşlar. Kendi aralarında Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğinden söz etmişler. Yusuf o kadar güzel, o kadar güzeldi ki Mısır'da kadınlar dayanamayıp meyve soyacakları yerde ellerini kesmişler deyince bu söz Ayşe annemize çok dokunmuş. Ayşe annemizin kadınlık duyguları galebe çalmış ve bakın o kadınlara, sahabe hanımlarına şunları söylüyordu. Ne yani? Mısır'da 3-5 sosyete bir araya gelmiş Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliği karşısında meyve soyacakları yerde ellerini doğramışlar. Bu da büyük bir şey mi yani? Benim sevgilim Muhammed Aleyhisselam öyle güzel, öyle güzel ki adam bir kere adını duymuş, yüzünü bile görmemiş, niceleri onun dini uğruna, onun davası uğruna savaş meydanlarında kellelerini veriyorlar, başlarını veriyorlar da başı verenler bu işin farkına bile varamıyorlar. Gerçekten güzel bir söz. Ama tabii bu söz Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğiyle istihza anlamına, Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğini red anlamına söylenmiş bir söz değil, Mısır'daki sosyetenin ahlaksızlığını, çirkefliğini ortaya koyma adına söylenmiş bir sözdür. Bakın, Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliği karşısında kendilerinden geçip ellerini doğrayan o kadınlar şöyle demiyorlar. Tamam ey Aziz'in karısı, Yusuf güzelmiş anladık da ama sen de nikahlısın, senin kocan var, böyle bir ilişki senin için haram değil mi demiyorlar da her birerinin ağızlarının suyu akıyor adeta. Aziz'in karısından önce ona ben nasıl sahip olabilirim? O kadınların her bireri bunun derdine düşüverdi. Bunlar yüksek rütbeli devlet erkanının kadınlarıydı ve her bireri kendilerini Züleyha'nın yerine koymuş ve ondan önce Yusuf'a sahip olmanın hesabını yapmaya başlamışlardı. Gerçekten Yusuf Aleyhisselam'ın işi daha da çetrefilleşmiş, daha da zorlaşmıştı. O ana kadar Yusuf Aleyhisselam'ın mücadele verdiği karşısında bir tek kadın vardı. Ama o andan itibaren bütün kadınların gözü Yusuf Aleyhisselam'ın üzerindeydi. Ve bakın Aziz'in karısı o kadınların huzurunda Yusuf Aleyhisselam'a bir de şöyle tehdit savurdu. وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ Bakın ey kadınlar, ben bu kölenin nefsinden murad almak istedim. Ben bu köleye sahip olmak istedim. Ben onu kendime yakınlaştırmak istedim ama festasama o iffetli davrandı. O edepli, hayalı davrandı. وَلَاِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ Eğer bu köle bundan sonra da bu dik kafalılığını sürdürecek olursa, eğer bu köle bundan sonra da benim arzularıma boyun bükmemeyi, iffetli davranmayı sürdürecek olursa, sizler şahit olun, sizin huzurunuzda yeminle söylüyorum ki, لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ Onu mutlaka zindana gönderecek ve alçalmışlardan kılacağım. Onun burnunu yere sürtecek, onu alçalttıkça alçaltacağım dedi. Böylece kadınların huzurunda bir tehditte bulundu Aziz'in karısı. Bakın onun bu tehdidi karşısında Allah'ın elçisi Yusuf Aleyhisselam şunları söylüyordu. قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي اِلَيْهِ Ya Rabbi benim için zindan bu kadınların beni kendisine çağırdığı şeye düşmekten daha hayırlıdır. Ya Rabbi benim için zindan bu kadınların beni kendisine çağırdığı zinaya düşmekten, senin rızanı kaybetmekten, senin cennetini kaybetmekten çok daha hayırlıdır. Senin rızanı kaybettirecek, ebediyen bana cenneti kaybettirecek, bana cehennem kazandıracak bir amele düşmekten daha hayırlıdır. وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ Ya Rabbi sen beni bu kadınların hilesinden korumazsan, sen beni bu kadınların tuzağından çekip çıkarmazsan, ben onların kucağına düşebilirim, ben günaha, ben zinaya düşebilirim ve ben cahillerden olurum. Ya Rabbi ben sana sığınıyorum, ben yardımı senden istiyorum, sen korursan ben ancak kendimi koruyabilirim diye Yusuf Aleyhisselam Rabbına dua etti, Rabbinden zindan istedi. Gariptir, insanlar kendi kaderlerini kendi sözleriyle belirliyorlar. İnsanlar kendi kaderlerini kendi tercihleriyle belirliyorlar. Bakın daha önce babası Yakup Aleyhisselam oğulları pikniğe götürme bahanesiyle Yusuf'u kendisinden istedikleri zaman korkarım ki siz ondan gafilken oğlum Yusuf'u bir kurt yer demiş. Ağzından böyle bir cümle çıkıvermiş. Kendi kaderini kendi sözleriyle belirlemişti. İşte aynen onun gibi Yusuf Aleyhisselam da bakın diyor ki Ya Rabbi benim için zindan bu kadınların beni kendisine çağırdığı zinaya düşmektense çok daha hayırlıdır dedi. Ağzından böyle bir cümle çıkıverdi. Sanki kendi sözleriyle, kendi tercihiyle kendi kaderini de belirlemiş oluyordu. Rabbim benim için zindan bunların beni çağırdıkları şeyden çok daha hayırlıdır. Zindan benim için iffetimi kaybetmekten çok daha güzeldir. Bu kadınlar bana sahip olmaktansa, senin arzularını çiğnemektense, sana karşı gelmektense ben zindana gitmeyi tercih ederim. Eğer sen rahmetinle bu kadınların tuzaklarından beni korumazsan, bu kadınların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan, korkarım ki ben onlara meyledebilirim. Onlara eğilim gösterir ve cahillerden olabilirim. Ey Rabbim ne olur bana sahip ol, beni koru, bana yardım et. Beni onlara meylettirme. Bana fırsat verme de ben böylece korunanlardan olayım diye Cenab-ı Hakk'a dua etti Yusuf Aleyhisselam. Tüm sosyetenin onayını almış, haklılığını ortaya koymuş ve arzularına teslim olmadığı takdirde kendisini zindanla, azapla tehdit eden bir kadının evinde. Kendisini tahrik edecek tüm vasıtalar devreye sokulmuş. Her taraftan kendisine pusular kurulmuş. Şeytan da peşindedir. Tüm şartlar onu bu işe zorlamaktadır. Ama ne gam, Yusuf Aleyhisselam sığınılacak makamı bilmiştir. Dövülecek hacet kapısını bilmiştir. Tam bir teslimiyetle dua dua Allah'a yalvarıp yakarmaktadır. Rabbim sen beni bilirsin. Sen benim sahibimsin. Sen benim yaratıcımsın. Ben zayıfım. Aleyhimdeki bu tahriklerin benim dayanma gücümü aşmasından korkuyorum. Böyle her an kaybetme ihtimalinin bulunduğu bir ortamda bulunmaktansa ben zindanı tercih ederim diyordu. Festecabe lehu rabbuhu Rabbi da onun duasına icabet etti. فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ Onu o kadınların keydinden, o kadınların tuzağından söküp çıkardı, kurtardı. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Şüphesiz ki o Allah her şeyi işiten ve bilendir. Zorda olan, darda olan kullarının duasını işiten ve onların neye muhtaç olduğunu, onlara nasıl icabet edileceğini en güzel bir biçimde bilendir Allah. ثُمَّ بَدَى لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُ الْآيَاتِ Sonra her şey apaçık ortadayken, bütün deliller Yusuf Aleyhisselam'ın suçsuz olduğunu, Züleyha'nın suçlu olduğunu haykırıp dururken, لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينَ Aziz'in başka çaresi kalmadı. Bir süreliğine de olsa Yusuf Aleyhisselam'ı zindana göndermeye karar verdi. Ortalığın yatışması için Aziz, Yusuf Aleyhisselam'ı zindana göndermek zorunda kaldı. Bu tarihte her dönem böyle olmuştur. Karılarına söz geçiremeyenler, karılarını uslandıramayanlar, onların karşısındaki garibanları hapse atarak olayı kapatmayı düşünürler. Yakın tarihimizde bizde de olmuştur bu. Devlet erkanından kimilerinin kadınları işte kasabıyla, manavıyla adı çıkınca kadınlarına söz geçiremeyenler o karşılarındaki garibanları temizleyivermişler ya da hapse gönderivermişler. Evet, İşte bunca alamet, bunca işaret açığa çıkıp Yusuf Aleyhisselam'ın masumluğu herkesin gözünde açığa çıktığı halde hakim güçlerin yasası, devlet yönetimi, kadınlarına sahip olamayan idareciler Yusuf'u suçladılar ve onu zindana attılar. Çünkü bu skandal tüm ülkeye yayılmış ve devlet adamlarının itibarını tehlikeye sokmuştu. Onun için saraylılar, idareciler kadınlarının yaptıklarını örtbas etmek için Yusuf'u zindana atmakta buldular çareyi. Çünkü kadınlarını kontrol altında tutmanın en kestirme yoluydu bu. Bunun için hukuk ayaklar altına alınmalıydı. Devlet idarecilerinin suçlu gördükleri insanların sorgusuz sualsiz zindanlara atılması medeniyet kadar eskidir. Günümüz zalimlerinin de Mısır'dakilerden hiçbir farkları yoktur. Evet, anlıyoruz ki dünkü Mısırlı yöneticiler, Mısırlı zalimler bu konuda günümüz müstekbirlerinden, günümüz kafirlerinden daha namuslular. Onlar yargısız infazlar yapıp kurbanlarını zindana atarlarken bunu kendi şahsi çıkarları için yaptıklarını söyleyerek insanları kandırmıyorlardı. Ama günümüz müstekbirleri kurbanlarını zindana gönderirken kendi menfaatleri için değil de toplumlarının, dünya insanlığının selameti için bunu yaptıklarını söylüyorlar. Biz kendimiz için değil, dünya insanlığını bu felaketten kurtarmak için bunları zindana gönderiyoruz diyorlar. İşte şu anda yeryüzü Müslümanlarının en şuurlularını seçip Guantanamo zindanlarına gönderen Amerika, bu insanların terörist olduklarını, kendi toplumları için, dünya insanlığı için çok tehlikeli olduklarını söyleyerek tüm dünya insanlığını yanıltmaya, aldatmaya çalışıyor. Yani dünkü Mısırlı kafirlerin ve zalimlerin gösterdikleri namusluluğu gösteremiyor. Kadın, Aziz'in karısı Allahu Alem, üç sebeple onu zindana göndermek istiyordu. Birincisi, kadın kocasına dedi ki, bu İbrani köle, benim kendisinden murad almak istediğimi söyleyerek insanlar içinde beni rezil rüsva etti. beni töhmet altında, şaibe altında bıraktı. Benim aklanıp insanların yüzüne bakabilecek bir duruma gelmem için onun suçlanıp zindana atılması gerekmektedir. Onu zindana at ki bu dedikodular bitsin ve ikimiz de rahat edelim dedi ve Aziz de bunu uygun bulup Yusuf Aleyhisselam'ı zindana atıverdi. İkincisi, acaba Yusuf Aleyhisselam zindanda zelil bir hayatı görür de çaresiz kalıp oradan çıkabilmek için kadının arzularına boyun bükecek bir konuma gelebilir miydi? Yani kadın sonunda Yusuf Aleyhisselam'a sahip olabilir miydi? İşte Aziz'in karısının ikinci beklentisi de böyleydi. Üçüncüsü de Aziz'in karısının elindeki kölesi artık deşifre olmuştu. Yıllarca gözü gibi bakıp kendisine sakladığı, kimseye göstermediği Yusuf Aleyhisselam artık diğer kadınlar tarafından görülmüş ve onu kaybetme, onu başkalarına kaptırma tehlikesi de belirmişti. Bütünüyle onu elinden kaçırma tehlikesine karşı onu zindana göndermeyi, kem gözlerden ve kem gönüllerden ırak tutmayı hedeflemiş olabilir Allahu Alem. Evet, bundan sonra Yusuf Aleyhisselam için zindan hayatı, zindan serüveni başlayacak. Yusuf Aleyhisselam zindana gidecekti. Bu da Allah'ın bir takdiriydi. Mısır'da, sarayda büyümüş, devletin dönen çarkına yakından şahit olmuş, dönen dalaverileri yakından tanımış, şimdi de en aşağı tabakada zindana gidecekti. Oradaki garibanların hayatına da muttali olacaktı. Yarın Mısır'a sultan olacak Yusuf Aleyhisselam'ın o dünyayı da tanıması lazımdı. Yarın onların haklarını, hukuklarını da koruması lazımdı. Çünkü orada suçsuz olduğu halde çürümekte olan niceleri vardı. Allah o dünyayı da Yusuf Aleyhisselam'a tanıtmak istiyordu. Zindan, kafirler ve zalimler için alabildiğine karanlık, alabildiğine vahşi ve ürpertici iken, müminler için, mazlumlar için aydınlığa açılan kapının başlangıcı. Zindan, Allah'a açılan, cennete açılan kapının ilk başlangıcı. Zindan, toplumlarına karşı, toplumlarının küfür ve şirkine karşı kıyam gerçekleştirmiş, gariban Müslümanların sığınağı ve barınağı. Tıpkı Dakyanus'a karşı, zalim iktidarlarına karşı, toplumlarının, babalarının, analarının küfür ve şirklerine karşı şanlı bir kıyam gerçekleştirmiş, Ashab-ı Kehf isimli yiğitlerin, o ölümsüz kahramanların sığındıkları mağara gibi. İşte Yusuf Aleyhisselam da zindana gidecek, orada unutulacak, orada yıllarca kalacak. İnsanlar onu unutacaklar, kral unutacak, aziz unutacak ama Allah onu orada unutmayacaktı. Zamanı gelince Allah krala bir rüya gösterecek. Çevresindekilerin hiçbirisi onun rüyasını yorumlayamayacak. Allah onları Yusuf'a muhtaç edecek ve Yusuf'unu zindandan çıkaracaktı. Ama biz bu haftalık da yine burada kalalım. Surenin bundan sonraki ayetlerini tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.